بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. حقيقة mti wa zaqum ni chakula cha wenye madhambi. Kalmuhli, mfano wake ni mfano wa rojo la mafuta. Yagli, inayochamka. Fil butun, kwenye matumbo ya wale makafiri. Kagali alhamimi, kama maji navo chemka. Ghala ni chemka, ghala almau maana maji yamechemka. Maji yamechemka. Khudhuhu, mtwaeni, mchukueni. Fa'atiluhu, mumfunge. Mumfunge. Ila sawa'il jahim, mumwatilie katikati ya moto wa jahim. Chakula kibaya kulikweli hicho ambacho watakachokula wao. Thumma, kisha subu mimineni. Faukarasi, juu ya kichwa chake. Min adhabin hamimin, adhabu kali. Dhuk, onja. Innaka, hakika yako wewe. Antal azizu, wewe ndi mshindi. Alkarimu, mpaji. Mwaminiwa moto wa jahannam, halafu huku anafanyiwa tahakum. Tahakum ni istiza. Inna hadha hakika jambo hili, maani kile ambayo kwamba kuntum mlikuwa bihi jambo hili, tamtaruna, mlikuwa na shaka nayo, mna shaka kwamba hakuna kuadhibiwa, hakuna kurudi kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Mlikuwa na shaka bisha. Innal muttaqina, hakika wacha Mungu. Fi maqamin, wako katika daraja. Aminina, hali ya kuwa wamesalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamesalimika kabisa. Wako fi jannatin, kwenye mabustani. Wa uyuni, na chemuchemu ya maji. Yalbasuna, wanavaa. Min sundusin, kutokamana na hariri. Inaitwa sundus. Wa istabrak, vile vile wavaa hariri nzito. Mutakabilina, wameelekeana peponi. hawa wanaelekea hawa na hawa wamewaelekea hawa. Kadhalika hivyo hivyo, wazawajnahum tukawaoza, bihurin ain, wanawake wenye macho makubwa mazuri ambayo na rangi mbili, tukawaoza tukawapa hapo peponi. Yaduuna wanataka, wanaitisha fiha katika pepo, bikulli fakihatin, kila tunda, aminina, hali ya kwamba wamesalimika na ayi madhara, hakuna madhara ataletewa, hawapandi wakaanguka wala ikawaangukia ikawaumiza wala inawafuatia tu, bora lile lile tundo alitamani tu. Allahu ya la yadhukuna, hawatoonja fiha, katika janna almaut, kifo mara pili, hakuna kifo kile cha kwanza washaonja basi, illa almautat alula, illa kifo cha kwanza tu ndio watakaoonja, hakuna tena kufa. Wa waqahum Allah kawahifadhi, hafidhahum Allah, wasanahum Allah, Allah kawahifadhi adhab aljahim, na adhabu ya jahim kawahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, fadlan min rabbika, hiyo ni fadla na ziyada na khairi na utoka kwa mula wako subhanahu wa ta'ala. Dhalika hayo huwa dhalika, hilo huwa alfawzu alazim, ndiko kufaulu kukubwa. Madamu mtu amekuwa ni mwenye kufa, hali ya kwamba katika radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amefanya galau amali njema, Mungu akaibariki ile amali njema hata kama ni chache, basi Allah akamtunuku kuingia katika rahma zake, basi itakuwa amehifadhiwa na mengi. Yote hayo ni fadla min Allah, ni fadla min ziyada. Dhalika huwa alfuzla, hiyo ndio kufuzu kukubwa. Fa innama yasarnahu, hakika si linginelo tumefanya wepesi hii Qur'ani, bilisanika, kwa ulimi wako, la'allahum, ni hakika wao, yatadhakkaruna, wataedheka na hii Qur'ani. Fartaqib, ngojea, intadhir, innahum, hakika wao, murtaqibuna, ni wenye kungojea, we ngojea, si waongojea wao, ati wanaongojea kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ambaye anangojea kifo chao, si basi kila moja mwangalie mwenzake. Asema Sheikh Sharh, lamma dhakara yawm alqiyama, alipotaja Allah siku ya kiyama, lamma dhakara yawm alqiyama, alipotaja siku ya kiyama Allah, wa annahu, na siku hiyo, yafsilu baina ibadi, atawapambanua baina waja wake, fi, katika siku hiyo waja wote watahukumiwa, kiwa watatanzuliwa, huyu alikuwa alimdhulumu huyu atapewa kile alichokidhulumu, huyu alikuwa mdai huyu atapewa thawabu, watatanzuliwa, hakuna tena wakiondoka pale, hakuna mtu mwenye kumdai mtu wala mtu atakayemgandama mtu kabisa, ni siku hiyo. Dhakara, akataja Mwenyezi Mungu iftiraqahum, kutengana kwao baada ya hapo, baada ya kuhukumiwa na kutanzuliwa kati yao waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah akataja kwamba watagawanyika ila fariqaini, mapote mawili, watagawanyika mapote mawili, fariqun fil janna, Allahumma ja'alna minhu, kikundi katika ni watu wa peponi, wa fariqun fi sa'ir, na kikundi ni watu wa motoni, na'udhu billahi minan nar. وهم نواوا هاو أهل النار الآثمون نوالي ولطوم مذامبي نوالي ولفنيا مامبو أمبايو وميفونا كتكمان مامبو كما يالي مذامبي وهم نواوا الآثمون لمن مذامبي بعمل الكفر وكتين ما تندو الكفير والمعاصي نكم عاسناني Mola subhanahu wa ta'ala. Mola subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa anna ta'amahum na hakika chakula chao watu wa motoni hawa. Shajarata. Az-zaqum. Itakuwa ni miti wa zaqum. Sharru al-ashjari mti mbaya sana wa afdha'uha na niovu zaidi yani miti mbaya na yenye shari kabisa ya ukiangalia tu manzo ile sura yake kana urusu shayatin a'udhu billah kama vichwa vya shetani yatosha manzo ile sura kabla ya kule kula na kuonja ambao yasemekana kwamba ni uchungu sana. Ni uchungu sana. Haina utamu aina yote. Wa anna ta'amaha nakika chakula chake. Ladha yake anna ta'amaha chakula chake huko motoni ni kalmuhli. Aya hapa sema kaswadidi ni kama usaha. Ni kama nyusaha. Almuntini ya uvundo. Hatha shei natin. Kituki kina uvundo. Natana sheiun. Kuna kitu kimevunda. Natana sheiun. Taib. Kasadidin kama usa. Almuntini ilo uvunda. Khabithu rrihi. Harufu yake ni mbovu sana. وطعم شديد الحرارة نوتام وموتو سان موتو سان موتو سان سان يغلي في بطونهم إن أتمكن كما تنبعوا كغلي الجحيم كما ويقال سيموا للمعذبي ولا من يكذبوا ذوق أنجا أنجا هذا العذاب الأليم هند عذاب إن يوميزا والعقاب الوخيم نمتسو مكالي وخيم تقول عاقبة ذلك شيء وخيم مش وجنبه له نختال نبايا سان عاقبة المعاصي وخيمة لماذا؟ لأنها تكون سببا للدخول النار هذه عاقبة مشو ومعصية مشو ومعصية يتكون هيفيو إنك حكيك أنت ويوي العزيز دمشين الكريم أمباين كريم أي بزعمك ومداياك أنك ككوة عزيز نمشيند ستمتنع وتكتا من عذاب الله كتكمان عذاب من يزمه وتجنسوا وتكبالي كواذبي وانا من يزمه سبحانه وتعالى وأنك كريم على الله كوان باوة نمتكوفك ومن يزمه لا يصيبك بعذاب من يزمه كواذب أوزك كواذب كنا واتو wenye dhana kama hizo kwamba yeye ni mtukufu sana amefikia kilele katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo haogopi bali hata akakwambia basi na hata kufikiria kwamba mtu wa peponi mimi ningie peponi kafanya moto nikafanya nini ngafanya nini mikienda oh namna gani ni hatari kubwa sana nasallallahu salam falyawma leo تبين لك وتبينشيوا أنك كوانبا ووي أنت الذليل المهان wewe ndio mdhalilifu, almuhani mwenye kudharauliwa, alkhasis usokuwa na maana. Hadha shay'un khasis, qala hadha kalamun khasis, yani laysa lahu maana, laysa lahu maana, maneno mabaya kabisa usokuwa na maana yoyote. Inna hadha ay al'adhab al'azim, adhab kubwa, ma kuntum bihi tamtarun, ni adhabu ila ambako mlikuwa na shaka nao, ay tashukuna mlikuwa na shaka, fal'ana hivi sasa, sara indakum haqqa liyaqin, sasa mnapata haqqa yaqin, mumeona kwa macho yenu sasa yale mliokuwa makataa, sasa mmeyapata kabisa na mmeyaona, hawamwezi tena kukataa wala hamwezi tena kufanya yale mambo hata kidogo, hamwezi kufanya, mmefanya tu. Naam, asema innal muttaqina, hakika wacha Mungu, fi maqamin, wa kutoka sehemu au manzil, daraja, aminina, hali ya kumisalimika na adhabu ya Allah, fi jannatin, katika mabustani, wa uyunin, na chemchemu, yalbasuna watava min suddusin, aya hariri iliyo nyimbamba, wa istabrakin hariri iliyo nzito, mutakabilina, watakuwa wameelekeana, kadhalika na hivyo hivyo, wazawajnahum, tukawaoza, bihurin ain, hurain, hurul aini, huru alaini kabisa, yaduuna, watataka, yatlubuna, fiha fil jannati, bikulli fakihatin, kila tunda, wataitisha kila tunda, aminina, hali kwa misalimika, na adhabu na mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhukuna, hawato onja fiha, ndani ya moto, almauta, kifu, illa almauta talula, sipukua kifu kile cha kwanza walichokufa. Wawakahuma, akawahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala adhab aljahim, adhabu ya jahim, fadla min rabbika, iyo ni fadla na ni ziyada kutoka mwalaku. Hadha shay fadl, maana ni kitu ambacho kimezidi. Aqulu laka idha kana ladayka fadlu ta'amin a'tini, ukiwa na chakula kilichobakia nipe mimi, fadlu ya ziyada, fadlu shay maana ziyada, ma zada an ihtiyajika, a'tini. Tayyib, fa innama yassarnahu, kesi lingine tumefanya wepesi hii Qur'ani, bilisani, kwa ulimi wako, la'allahum, na hakika wao, yatadhakkaruna, wakumbuka, fartaqib, wangoje, innama kama murtaqibuna, wenye kungoje nao pia, wangoje tu wao, wangoje utakufa na wewe, ngoje kifo chako, si basi atakayetangulia aonekane ni nani, atakayetangulia ajulikane ni nani. Hadha jazaa'u almuttaqina lillah, hii ndiyo malipo ya wacha Mungu subhanahu wa ta'ala, wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yao ndio hiyo. Jaza na malipo ya wale watu wema, watu wa peponi, Allahumma ja'alna minhum, ya kwamba hiyo ndio jaza yao, ndiyo malipo yao ambayo watapewa, malipo ambayo watapewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na itakuwa inawafikiana na yale walio yatenda yaliyokuwa mazuri. Tayib, hadha jazaa'ul muttaqina lillah, ndio malipo ya wale wacha Mungu duniani. Alladhi yule ambaye kwamba ittaqau sakhtahu, yule ambaye kwamba alijikinga na kila kitu ambacho kinakuwa sababu ya hasira ya Allah, wa adhabihi, na kila kitu ambacho itakuwa sababu ya Mungu kuadhibu waja, bitarkihim, kwa kuacha na wamiacha, bitarkihimul maasi, kwa kuacha maasiya, kaacha kabisa, wa fi'lihimu taat, na kufanya taa. Falamma ntafa asakhtu, ilipokosekana hasira ya Allah anhum, kutokamana na wao wal adhabu, na adhabu, thabata lahum ridha min Allah wa thawab, imewathibitikia wao Mungu kuwaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wa thawabi al-azim, na kuapa thawabu kubwa, fi dhillin dhalilin, akawaweka chini ya kivuli kikubwa sana kinachofinika, min kathrati al-ashjar, kwa wingi wa miti, wal fawakiha, na matunda. Atapata yote Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku, wa uyuni sarihatin, na chemchem bakombe miachiriwa, tajri min tahtihimul anhar, inatembea chini yao mito, inapita, yufajiruna ha tafjira, wanaigeuza vile wanavyotaka wenyewe, ile mto akifanya kidole hivi inafuata, fanya hivi inafuata, yufajiruna ha tafjira, wataelekeza pale ambapo wao wataka. Subhanallah, neema iliyoje. Naam, neema. Fi jannati an-na'im, katika mabustani ya neema. Fa adhafa al-jannati ila an-na'im, Allah akaigemeza mabustani kwenye neema. Mabustani ya neema kubwa sana, hakuna mfano wake kabisa. Lianna kulla mashtamalat alayhi, hakika kila kilichokosanywa na mabustani hayo, kulluhu na'imun wa sururun kamil, yote ni neema na furaha iliyokamilika, min kulli wajhin, kwa kila njia, kila njia zile neema zimetimia, na zile athari za zile neema, surur na furaha na kukosa hofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yote hayo ni katika zile neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia hawa tuema. Ma fihi munaghisun, haipatikani kitu kinachoharibu ile ladha, wala mukaddarun biwajhi min alwujuh, wala kitu kinachochafua kwa njia miongoni mwa njia yale zile neema na starehe, halichafuki. Munaghis wala mukaddir, kaddara amechafua. Mathala, wewe umepata maji kama haya, ukatia mchanga ufanya nini? Waichafua. Kaddarta alma, kaddarta alma, takula ana alma kadir, maji machafu. Tayib, walibasu mnavazilao, minal hariri, ni miongoni mahariri, al-akhdar ya rangi ya kijani, minasundusi ya sundus ambasambuli fulani, ya hariri laini, wal istibraq, na ile hariri ambayo ni nene. Watapewa mavazi ya hariri tofauti tofauti, mavazi ya hariri tofauti tofauti, hazifanani kabisa kabisa, fi jawda wa thiqal, katika uzuri na uzito, أي استبرق الغليظ الحريري، يعني نيلي حريري زيتو ورقيقه نجمبان بياك، مما ميونغوني مماما بكم بتشتهيه تشتهي تشتهيه تشتهي تشتهيه أنفسهم إنا بيندا نفس زاو مما تشتهيه أنفسهم مما تشتهي أنفسهم ميونغوني ميالي مامو ينو بيندو على نفس زاو متقابلين في قلوبهم وميريكانا كونيو زاو ووجوههم ننيوسو زاو في كمال راحة كتك أكمليف وراحة وطمانينة نوتليف والمحبة نكبندانة والعشرة نكتنغمان الحسنة كوزوري والآداب المستحبة ناداب يليزو بندزو كتك شريها يا الله سبحانه وتعالى يوتي ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaka kuwafadhili waja wake wema hawa ambao amewataja subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hivyo hivyo an-na'imu tam, neema zilizotimia, wa sururu al-kamil, na furaha kamili. Wazawajnahum bihurin 'ayn, aya tukawaoza nisaun jamilatu, wanawake wazuri kabisa. Min jamalihinna, kutokamana uzuri wao. Wa husnihinna, na min jamalihinna, uzuri wao sura. Wa husnihinna, na uzuri wao. Annahu, kwamba yaharu tarafu fi husnihinna, hata jitu likiangalia huduala katika uzuri wa uzuri wao wanawake kama hao. Jicho lenye huduara kiangalia tu ile jamal alionayo yule mwanamke kama yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia kwa min ahli janna, basi ni katika nisaul janna. Mzuri ma uzuri wao annahu yaharu taraf, anachanganyikiwa jicho fi husnihinna, katika uzuri wao. وينبهر العقل, عقل يتشندوا ودليل بجمالها كوزوري واك. وينخلب اللب لكمالهن, نفيد فيد أكيد نجيوكا كوزوري واو لب نأكيد نوكمريف واو لب والعقل أنت ما عندك لب, ما عندك عقل, أنت ما عندك لب, لماذا عملت هذا الشيء؟ والذي يسلمك مثلا بهذا السلام ما هي مشكلة كذلك يعني الله يكرم لبك, الله يعين عقلك طيب. حور العين, العين ضخام العين, هناك وني ماتو منيني حسناء وني ماتو مزوري منيني مزور. يدعون فيها الجنة, في داخل الجنة, بكل فاكهة كلا سنبولي يجينا يا متون لا دنيان, ومما لا يؤخذ له الاسم, نعم لا يوجد له الاسم, نمتون بكم حتى وانا هاينا جينا ولا نظير ولا مفانو كبسا وكيبيجيا مفانو لليتون الدنيا دنيان. فمهما طلبوه كبوت وانا بوومبا من انواع الفاكهه سامبوليزا matunda wa ajenasiha na zinazolingana zinazolingana na zile matunda akhdar au hudhira lahum, wanawaletua fil hali, katika hali, min ghairi taabin, basi na taabu ولا كلفة ولا غرامة آمنين من قطاع ذلك حالك ومسلميك الله وسلم ومنيم مؤمنك نيالي ينجي باتكانا قبل يهابك. طيب أسمى أحضر لهم في الحال اللي وطريا يعني كتك حالي ليلي منينو يلقوا مزوج آمنين من غطاء ذلك وما آمنينك وتقمان ياكو كتك نعمك مزوج وآمنين من مضرتي نفيني فيني ومسلميك أنا مضرياك وآمنين من كل مكدر وتقوى مسلميك كلا كن يتفوى وآمنين من الخروج نبيله بلا نامين وكتوك منها بيبو والموت نكوفا بلي بلا وآمن نيماني يا مسلم لازم آميني كيتو كما هيتو. نعم لهذا كويبو قال مسيما لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ها سيمكم بانغاليا هواتو أنجا كيفو إسبوكوا كيفو تشاو كيليش أكوانزا أي ليس فيها موت بالكلية هكونا كيفو كبسة كتك موت أو كتك بيبو هكونا. ها إكيوا نواتو موتون سيما يا مالك ذو ربك ليقضي يا مالك ليقضي علينا ربك ايه مالك مانبيه ملاك وتماليز ليقضي علينا ربك وتماليز كبس هرتاك تينا كوش ما لها لكنها وتقوى وتقوى نمايشة كما إلي دائما بكا تقبو تطوى من يزمه سبحانه وتعالى ما تتيزه كما يلي. Asema walidha qala kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema la yadhukuna fiha almaut ila almaut alula ay laysa fiha maut bil kulliya katika pepo hakuna kifo kabisa walau kana fiha marrat na law itakuwa kuna kifo basi chapita shapita hiyo tufahamu walau kana fiha mautun yustathna itavuliwa sema hapa lam yastathni almautat alula hakuvua kifo cha kwanza alati hiya almautatu fi dunia ambayo ni kufa katika dunia ndo maita ya kwanza tufahamu فتم لهم كتمية كواو كل محبوب كلا مبنزي مطلوب من يكتكيوا وقاهم نومي حفاذيوا عذاب الجحيم نعذاب يا موت وجحيم نا موت وجحيم نكارسة جماعة كارسة موت وجحيم نموت مكارسة سانة نموت مكارسة. طيب فتم لهم كل محبوب من يزمغوا تواتميزيا كلا كنا تشوبيندوا مطلوب كنا تتكيوا وتباتا بغون حيتوش ووقاهم عذاب الجحيم توهي فاذي ناذاب يا جحيم من يزمغوا سبحانه وتعالى هتواتيسا ناذبه فضلا من ربك حال يكوى ni ziada ya fadhila ya Mola wako si uhodari wao wala akili nyingi wala amali njema ni fadhila ya Mwenyezi Mungu maana ziadatullah Mungu anawazidishia yale mazuri waliofanya ziada أي حصول النعيم كبتكار نعيم واندفاع العذاب نكون ركي ونعذاب وعنك تقول من فضل الله عليه من فضل من يزمه جياه وكرمهين أو كريمواك الله. ف فإنه تعالى حكم نزمنه أليتكوك هو الذي ندي أنبا يكوانبا وفقهم أليوافقية وفقهم للأعمال الصالحة أليوافقية وافقية كتك كتند عمل جيم التي عمل جيم وكوانزا بها يعمل جيم نال الخير ومبت خير نينجي الآخرة يا آخرة وعطاهم أيضا كوابا ما لم تبلغ عمالهم ثواب نوما بكون حتى زله ثواب زاو ولزقوا مفاجع عمل زاو هذه فيكي زايد كبيس زايد كبيس حصول النعم حصول النعيم وتكان نعمة واندفاع نكون روكا العذاب على عنوتنا في فضل من فضل الله عليه hiyo ni katika fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yao wa karami na ukarimu wake fa inna ta'ala kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi wafaqahum lil a'mali salih yeye ndio aliyafikia wa watenda amali njema ambayo kwamba tanalu khairal akhirati wa ataahum naam yani nalu khairal akhirah walipata khairi akhirah wa ataahum tawafa aidan bil ma lam tablughu amalu ثواب بكم بهيفكري عملياو ذلك هو الفوز العظيم ndio kufuzu kukubwa kabisa kabisa kufuzu kukubwa fawrin اعظم من نبيل رضوان الله عليه وجل او اي فور حركه يجي اعظم نكبا من نبيل كما النبي رضوان الله عليه رضي الله عنه تنمكيه وجنته نبيك وسلامة نكسلمك من عذابه إلى عذابك أميوانا من مجال طيب فإنما يسرناه أي هي قرآني تميفني سهال سهالك بس بلسانك كواكو يترمشا كوا لغة ياك لغة ياك لغة ياكو لغة يا. طيب ذلك هو الفوز العظيم كنتم فوزوا كوبا وأي فور حنعي حركاي ليوجي أعظم نكوبا من نبيل رضوان الله من نيل رضوان الله رضوان الله تعالى وجنته كلكم كوباتا رضي من يزمون ببوياك والسلامة من عذابه وسخطه نكو سلمك أن عذاب الله نهاسير ذاك إنه سهل نعم فإنك ككويم محمد يسرناه تبكو سيد شيء قرآن أي القرآن بلسانك وكبت يولي ميوك سهلناه تبكو سهالي بلسانك وكبت ميوك الذي أنبا يكون أفصح العرب على نمتم فيها أنبا إيه أنا أم يزمو كيف نيا سهل بلسان العرب سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الأرسنة بولوك فصحة نتام واضح كلكو لغة يطبق يويوت وأجلها نتكوف فتيسر به لفظه إكوى سهلك ومتمكوياك وتيسر به معناه إكوى وبيسي معناياك لعلهم يتذكرون هوين دواه نحكيك واه هوين وكيذيك بما فيه يليوم كتكهي قرآن بما فيه نفع كتوان باتكوان باكين أما نفاك واه فيفعلونه وفني وما فيه ضررهم نكيتو أما تكوانبا فانا مضارا فاتركونه وكيات هي قرآن يزمون سبحانه وتعالى كي سهلش هي قرآن كفني وبيسي وأوليمي ومتومي صلى الله عليه وسلم صحابنا وإسلام كجملة لغة هي كواللغة فصح كبسا بس نكوكي وفي في وانغو فلاني نتكوفو matamshi yake sahali, maana yake sahali, imejaa mambo yanayomfaa mwanadamu atakapofanya na mambo yatakayomdhuru mwanadamu atakapoacha kuifanyia kazi kitu kama hicho. Sasa fartaki bemu ngojea ay intadhir ma wada'aka rabbuka min alkhair, intadhir ma wa'adaka rabbuka min alkhair, an-nas wan-nas, ngojea yale alokuagizia Mola wako mlezi wako katika khairi na katika nusra, ngojea. Innahum murtaqibuna, ni wenye kuongojea, ma yahilu bihi min adhabi, yatakayowateremkia kutokamana na adhabu. Walfarqu baina irtiqa baini irtiqa baini, naam, kule kuchunga na kuongojea huko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atba'i na wafasi wake, yartaqibuna alkhaira fi dunya alakhirah, wao ngojea khairi itakayopata duniani na akhira. Wadhidduhum, na kinyume chake, yartaqibuna, wanangojea ashara shar fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhira. Kwa hiyo hii sura hizi aya mbili tatu zilizobakia zimekuwa ni aya ambazo ni kali sana, aya ambazo ni kali sana. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia neema kubwa sana hawa watifu wanaosikia maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wanakiri ule uungu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya hawa siku atakapo watanzua? Kuna hadithi imeandikwa kitabu Salah Imam Ahmad, ingawaji baadhi ya ulama wasema kwamba Imam Ahmad kile kitabu si chake. Baadhi ya ulama wasema Imam Ahmad kitabu hicho si chake, kitabu sala. Ayom al-qiyama, kama ilivyoandikwa, ni kwamba atakuja mja amegandama mja mwingine, shika hivi. Ule asema, kwa nini bwana anishika mimi? Ah, kwa nini sikushike bwana? Mimi nakudai bwana. Wanidai vipi? Si walikuwa wao kinundia ubaya tu, walikuwa hunikumbushi wafanya jambo la kheri, hunikumbusha siku moja anipita tu, unapokwenda kusali wanipita, ukitoka kwenye sala wanipita. Siku moja basi unaambia bwana, twende tukasali leo bwana, una haya bwana, twende tukasali bwana. Sasa mimi sikuachi. Kiwa itakuwa ni kweli hiyo athar, basi bila shaka kutakuwa na matatizo makubwa sana yaumul fasl, siku ile ambayo watu watatenganishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kutakuwa na hatari kubwa sana kati ya waja. Maana kila mmoja ataanza kukumbuka yale dosari aliyofanywa na ndugu zake, na ambao kulikuwa ni wajibu kwamba wale ndugu wajitenge na ile masuhulia kwa kufikisha angalau kalimatul udhr, kalimatul udhr, neno la udhr, kama vile alivyosema Mwenyezi Mungu, lima ta'idhuna qauman illahu mulikum, kwa nini mnawapa mawaidha watu ambao Mwenyezi Mungu kawaandikia kwamba hawa tawaangamiza? Kwa nini? Qalu ma'dhiratan ila Allah, sisi tumefanya hivyo basi tunataka tupate angalau udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu, kusema ya Allah tuliwaambia, ya Allah tuliwakumbusha sisi, lakini walikataa, wakafanya kibri, wakajifakhirisha kwamba wao ambao hawaswali mora kuliko sisi. Ndivyo lugha inayozungumza siku hizi, hawa wanaoswali ni wanafiki wakubwa kabisa. Wale watu wa barazani wale utasikia na sallat, hawa wenye kanzu kanzu na ndio wanafiki wakubwa kabisa. Astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Kwa hivyo yaum al-fasl kutakuwa na matatizo makubwa sana, si kwamba wale ambao Mwenyezi Mungu amewaridhia basi watapata raha sana. Akiona mtu ambaye maziwa anaifanya kidole hivi namfuata, ya maji hivyo, ya tembo hivyo, hale kuna kulewa pia, kuna na kulewa, lakini si ya kupiga kelele. Si ile mtano wale jamaa akipiga saa tano mpaka saa nane apiga kelele, hata mlangoni hafiki. Nifungulie mlango. Uko wapi wewe? Hata ufunguliwe mlango bwana, uko kule wapiga kelele, hujafika. Si tembo kama ile ambayo kwamba inaondoa akili na hisia, bali hii ni tembo tamu ambayo kwamba haibadilishi chochote katika nafsi ya binadamu aslan. Halafu haitoshi, mwanadamu hatimii badala ya kupawa hiyo istaraha na kila kitu, na wakaongezewa wanawake pia. Na mtu akishafika hapo basi ashakuwa Mwenyezi Mungu kamfadhili pa kutosha subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna litakalo kubaza zaidi wewe katika ile neema uliopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zaidi ya mwanamke. Wakawekwa hawa hurul ain ambao sifa zao ni hao, si mfano wa wanawake wengine ambao kwamba macho yametongoka hivi na ukafikiri kwa atakudunga. Ni au wale macho madogo kabisa kwamba unashaka ataniona huyu hanioni, lakini macho wazi kabisa, kubwa kabisa, ina rangi ya kupendeza, bayadun wa sawad, bayadun wa sawad, kila ukiangalia ambiwa angalia tena bwana, bado bwana ni neema, lakini yataka kazi, yataka kazi. Hizo zimesemwa katika Qur'an, lakini yataka kazi. Allah subhanahu wa ta'ala atupe dhauk, wajua dhauk, ladha na utendakazi wa kutenda yale ambayo kwamba tutastahiki kwayo mambo haya makubwa. Kuna watu wengine hawana ladha ya ibada, hawana ladha ya ibada hata kidogo, hana, na yeye hawezi kupata hayo mpaka kwa ibada. Wengine kusoma Qur'ani hana ladha, ameshachoka, ashalala. Kuleta nyoradi ashachoka, kumsalia mtume ashachoka, hana wakati. Tayari tu kifanya jambo la khair alala, anakoroma tu, anakuwa uzito. Lakini sangine anaweza kuwa hafanyi jambo lolote la khair, lakini halali. Sasa ombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atufanyie taskhir, atudhalilishie yote hayo ambayo ni mazuri ambayo yaletajwa hapa, tuyatende, mwisho iwe malipo yetu ni kama haya aliyotaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu anakaa anaomba tu, yad'una fiha bikulli fakihatin amin, nataka tunda fulani, baba limekuja, fikiri lift tena litakuja hapa, haya nile, haina dudu ndani wala kovu ya kupigwa mawe na watoto wakipita, hakuna, safi kabisa. Kwa hivyo ni muhimu sana tutende amali njema. Allahumma arzuqna ya rabb أعمالا ترضيك إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.